और जो लोग अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं वही अपने रब के नज़दीक सिद्दीक और शहीद हैं। उनके लिए उनका अजर और उनका नूर है। और जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया और हमारी निशानियों को छुटलाया वो दोज़खी लोग हैं।